Haben Sang om noe av en sjeldenhet. For vi skilte lag en juni dag. Det var i 99. Den dagen var jeg ikke blid. Vi har begge prøvd et annet liv, og det har gått 8 år. Men så møttes vi og flammen blussa opp. Så vår brusne, rusne kjærlighet er nok en gang på topp. Det vi hadde var nok mer enn en flopp. Vi har inga tid å miste, inga tid å kaste bort. Vi har mange fine ting å gjøre nå. Vi har inga tid å miste, alt som vi to skal ha gjort. Vi planlegger for tida går jo fort. Men jeg vil si jeg hadde aldri trott at dette skulle skje. For mitt liv med deg, det var jeg ferdig med. Jeg har vel aldri, helt sagt aldri, men det kunne jeg fortsatt. Det er merkelig med kjærlighetens makt. Nå har vi begge prøvd et annet liv, og det har gått 8 år. Men så møttes vi og flammen blussa opp. Så vår brusne, rusne kjærlighet er nok en gang på topp. Det vi hadde var nok mer enn en flopp. Inga tid å kaste bort. Vi har mange fine ting å gjøre nå. Vi har inga tid å miste, alt som vi to skal ha gjort. Må vi planlegge for tida går jo fort. Vi har inga tid å miste, inga tid å kaste bort. Vi har mange fine ting å gjøre nå. Vi har inga tid å miste, alt som vi to skal ha gjort. Må vi planlegge for tida går jo fort. Vi har inga tid å miste, alt som vi to skal ha gjort. Må vi planlegge for tida går jo fort.